مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیک، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیک، قریب آئینہ میرے کبیر یا رب، قریب آئینہ میرے کبیر یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ساتواں روزہ اب ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آٹھویں شب کا آغاز ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور عشرہ رحمت کے ختم ہونے میں اب چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ ہم مطلب یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے رمضان مبارک کی آمد کا شور تھا، اور دیکھتے دیکھتے اس کے ساتواں روزہ آج رخصت ہو رہا ہے۔ عشرہ رحمت بھی اب دو دن کا مہمان ہے، اور مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی خود ہم شعر سن بھی رہے ہیں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اس عشرہ رحمت کے صدقے میں رب کریم ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دے، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ روزانہ دعا کا ایک خاص وقت ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میسر ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے عاجزی انکساری کر کے دعا مانگنی چاہیے اور دیگر خیالات سے نکل کر اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. وہ کریم ہے, وہ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا. گناہ گاروں کو میلا جہنم ہو, گناہ گاروں کو میلا جہنم ہو, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. یعنی ایسے کتنے گناہ ہیں جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں. یعنی اتنے گناہ ہیں جس پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے. جس نے نماز قضا کی وہ سوچے کہ نماز قضا کرنے پر عذاب جہنم کا استحقاق ہے, یعنی وہ مستحق بن جاتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے. وہ اپنے اوپر جیسے کہ عذاب الہی کو لے رہا ہے کہ میں نماز قضا کر رہا ہوں, تو بندہ اپنی نماز قضا کرنے کو یاد کرے, اپنے بلا اجازت شرعی اب تک کے رمضان و مبارک کے روزے جو فرض روزے تھے اسے قضا کرنے کو یاد کرے, اپنی فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کو یاد کرے, اپنی بد نگاہیوں کو یاد کرے, اپنی بدکاریوں کو یاد کرے, اپنے شراب پینے کو یاد کرے, اپنے جوا کھیلنے کو یاد کرے, اپنے داڑھی منڈانے کو یاد کرے, اپنے ماں باپ کے ستانے کو یاد کرے, اپنی بے باکیاں یاد کرے, اپنی مطلب کہ جرأتیں یاد کرے, کس قدر اپنے اس بے حیائی کی زندگی کا تصور باندھے کہ میں کیا کیا کیا کیا کیا کیا کرتا رہا اور کن کن کن کن پریشانیوں اور کن کن گناہوں میں بے حیا میں میں آج تک مبتلا ہوں, اور مطلب یہ وہ گندی عادتیں میرے اندر ہیں کہ ان گندی عادتوں پر اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کا عذاب دے دے, تو میں نے تو عمل ہی ایسے کیے ہیں کہ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور ایسے کیے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے, مگر اے رب کریم ہم نے تیری رحمت سے رمضان کو پایا ہے, اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں, اگر ہم زندہ رہے تو بھی یہ تیرا کرم ہے, ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان ملا ہے تو بھی یہ تیرا ہی کرم ہے, باوجود گناہوں کا انبار لادے اس وقت دعا میں شریک ہیں تو یہ بھی تو تیرا ہی کرم ہے, ہمارا تو کوئی اس میں کردار ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے سب تیرا کرم ہے, تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی یہ بھی تیرا کرم ہے, عین افطار کے وقت دعا کرنے کی توفیق دی یہ بھی تیرا ہی کرم ہے, ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں, ہم تو گناہگار ہیں, جب تو اتنے کرم کر رہا ہے اور تیرے کرم کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے, تیری رحمت کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, سباقت رحمتی غضبی, کہ تو نے خود فرما دیا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے, تو مولا ہمارا تو بس کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے, گناہ ہی گناہ ہے, جو تو نے اتنا کرم کیا ہے اتنا کرم کیا ہے اتنا کرم کیا ہے ہمارے گناہوں کے اس انبار کو جو ہم لادے ہوئے ہیں پھر بھی تیرا کرم ہی کرم ہے, تو مولا تجھے تیرے انہی کرموں کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے مولا بخش دے, برائیوں پہ پشما ہو رحم فرما دے, برائیوں پہ پشما حاوی تیرے عطا یا رب، یا رب ہے تیرے قبر پہ حاوی تیرے عطا یا رب، میں کر کے تو توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کے شرف عطا یا رب. توبہ کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن تو ہے ندامت، افسوس، اپنے اندر گلٹی فیل کرے، اپنے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹے تو صحیح، ارے بدبخت نفس، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ نات ہوا پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، اپنے آپ کو ڈانٹے، اپنی نفس کو تھوڑا سا جھاڑے تو صحیح، ندامت، افسوس، پشیمانی، بولا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں کر کے توبہ پھر گناہ میں پڑ جاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ میں پڑ جاتا ہوں، مولا ایسی توبہ کی توفیق دے دے جو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میرے ظاہر و باطن کو ستھرا کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو اپنے کرم سے ہمیں توبت نصوح کی توفیق عطا کر دے، ندامت دے دے گناہوں کا ازالہ، آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے، ہائے لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤ میں وہ اشک کہاں سے مولا جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہو پیارے اللہ، بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، اگر ہم یہ مٹھی بھر تیرے بندے جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اگر تو اپنے کرم سے ہم سب کے مقدر میں بے حساب بخشش لکھ دے کہ ہم سب بے حساب بخشے جائے، ہم سے حساب نہ ہو، بلا پرسش، بلا حساب و کتاب، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، اے رحمت والے اللہ جنت عطا کر دے، اے رحمت والے اللہ تجھے اشرہ رحمت کا واسطہ ہمیں جنت دے دے مولا جنت دے دے. نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا میری مٹا یا رب بنا دینے ایک بنانے ایک دے بنا یا رب یا اللہ میں نیک بنا دے متقی پرہیزگار بنا دے سچا پکا عاشق رسول بنا دے ہمارے گھر باہر میں برکت دے دے رزق حلال میں برکت دے دے بیماروں کو تندرستی دے دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے مولا جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہماری جائز دعائیں گنبد خضرا کے صدقے پوری فرما دے کرم کر دے مولا کرم کر دے رمضان المبارک اور عشرہ رحمت کا واسطہ مولا اب تو عشرہ رحمت بھی آخری کھڑیوں میں دو دل کا مہمان ہے عشرہ رحمت مولا ہمیں رمضان کی برکتیں عطا کر دے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں بخش دے بخش دے بخشے ہوا کا صدقہ بخش دے مجھے بخشے ہوا کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے کہ بخش ہماری ساری خطائیں ہم پر اپنی عطا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جو جھولی بھر دے یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مولا باغ فردوس مرحمت فرما تو گناہوں کو کر معاف اللہ تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہ ہو کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما مولا، میری مقبول معذرت فرما یا خدا، میری مولا فرت فرما، موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود آ قیبت فرما، دین پر مجھے یا رب دین اسلام میں، پر مجھے یا رب استقامت تمر مت فرما مولا، استقامت تمر حمت فرما ہو، نعتار حشر میں رسوا ہونا، حشر میں رسوا بے حساب اس کی مغفرت فرما مولا، بے حساب میری مغفرت فرما گیا تار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر یا الہی، برے خاتمے سے بچانا الہی، برے خاتمے، صلوا علی الحبیب،